Bawmy się dalej, niechaj się głos mój rozlegnie z oddali. Bo my plan mamy, bo my plan mamy, zabawie naszej się cali oddamy. Bawmy się mimo, bawmy się wszystko, by czar ciemności najprędzej prysnął. Bawmy się mocno, bawmy się dużo, przecież używki do tego służą. Kto się nie cieszy, kto się nie bawi, niczego innym tu nie zostawi. Bawmy się mimo, bawmy się wszystko, by słońca promień znowu zabłysnął. Bawmy się razem, bo to nam daje, tak krawiec kraje, jak materii mu staje. Bawmy się dalej, bawmy się wtedy, zaspokoimy swoje potrzeby. Bawmy się, póki jeszcze czas mamy, bawmy się, póki życie jest w nas. Dzięki temu się lepiej poznamy. Bawmy się, póki na to jest czas. Hej! Mieszana wizja, mieszana wizja, mieszana wizja. Kontrola, rewizja. Oddaj się w ręce, oddaj się w ręce, oddaj się w ręce, a dostaniesz więcej. Bądź nam posłuszny, bądź nam posłuszny, my wystarczymy kierunek słuszny. Mieszana wizja, mieszana wizja, na dzień dzisiejszy taka decyzja. Bawmy się, póki jeszcze czas mamy. Bawmy się, póki życie jest w nas. Dzięki temu się lepiej poznamy. Bawmy się, póki na to jest czas. Bawmy się głośno, bawmy się dalej. Nasza dziewiątka każdego powali. Bawmy się dalej, czuję moc serca, niczym pan młody na ślubnym kobiercu. Bawmy się mimo, bawmy się wszystko, by mrok ciemności najprędzej prysnął. I kiedy przyjdą, gdy po nas przyjdą, nas nie zastaną i wtedy wyjdą. Bawmy się, póki jeszcze czas mamy. Bawmy się, póki życie jest w nas. Dzięki temu się lepiej poznamy. Bawmy się, póki na to jest czas. Bawmy się, póki jeszcze czas mamy. Bawmy się, póki życie jest w nas.